kotambola, ango mokotambola. Mwasi ya kimi baboti ya kotinda kwa makwela e. Woto nino e. Libala o libala ya sita elengi mingi. Zala kama ele mubitala na sima. Ngai papa na pesi yoto ni nzambi ya se. Muvema ya kini balanda basuka wapie. Kinshasa e. Malanda yo mwana moko ya mwasi na nipota. Ngai papa na ziba trouble yo kanga mawa. Mwakili moko tambola, ongo moko tambola. Sala la vi malembe na repete malembe. Moto nino e. Mwakili moko bongwana, oma moko bongwana. Generasyo ya sika mato ele kimoto. Thank you. Congolais. Thank you. Yeah.